Ja, kwartier alweer. Spektakel vanavond in Almelo. Want Heracles, de nummer 14 tegen de nummer 4 AZ, staat inderdaad voor met 3-0. En heeft ook al veel kansen gekregen op een vierde goal. AZ is van slag. AZ is niet bij de les. AZ speelt uitermate zwak vandaag hier in Almelo. En dan moet het spektakel in Utrecht nog beginnen. Om 8 uur afgetrapt bij Utrecht tegen PEC Zwolle. Suze van Kleef. 3 minuten onderweg voor Utrecht. Gaan die play-offs nu wel lonken? 9e staan ze nu. Bij winst staan ze 8e. Maar PEC Zwolle, 14e, moet weg zien te blijven van die onderste regionen. Geen grote verrassingen in de opstellingen bij de 1 wijzigingen. Ten opzichte van vorige week 0-0 hier nog. En Utrecht is de iets betere ploeg. Straks om 9 uur krijgen we ook nog Heerenveen tegen FC Twente. En om 9 uur te gast de regisseur Mascha Halberstadt. U kent haar, ze is bekroond met Gouden Kalveren voor Knor. En ze komt nu met een nieuwe film. Meekijken kan, we zijn er tot 11 uur. Ik ben eens even kijken bij Richard van der Made. Het is toch ongelofelijke tussenstand? En het was ook al zo snel, hè? Ja joh, 2 penalties ook kort na elkaar gegeven door scheidsrechter Lindhout. Wat een wilde voor Heracles. Dit hebben ze 7 jaar lang niet meegemaakt, Robert. Dat ze voor rust met 3-0 voorstonden. En ja, dat is natuurlijk uitermate knap. En dat ook nog eens tegen AZ, de nummer 4 in de Eredivisie. En Heracles speelt ook in de tweede helft gewoon frank en vrij en prima voetbal bij Vlagen. Goed positiespel, ook nu weer over de linkerkant met Limbombe. Die is snel, die vleugelspits. En die maakt het Sukawara regelmatig lastig. Kappen, dreigen, schieten. En dan een metertje over het doel bij Matthew Ryan. Het begon bij een goal van Brian de Keersmaker van een meter of 18. Met zijn linker roste hij de bal hard half hoog tegen de touwen buiten bereik van Matthew Ryan. Zo begon het voor Heracles. Vervolgens 2 strafschoppen. Allebei benut door Jis Hordenkamp. Die uitstekende centrumspits van Heracles Almelo. Die nu in 6 thuiswedstrijden op rij heeft gescoord. Dat heeft nog nooit een speler van Heracles Almelo in het verleden gedaan. Dus ja, daar kun je mee thuiskomen. Jis Hordenkamp 2 doelpunten. 2 keer Matthew Ryan naar de verkeerde kant gestuurd. En in de tweede helft ging Heracles gewoon door. Met een grote kans voor Sam Schepenman. Al meteen na een minuut voor de 4-0. En AZ stelt daar eigenlijk maar weinig tegenover. Zojuist een schot van Sven Meinans op de vuisten van Brouwer. De keeper van Heracles. Nu Roestic met de corner namens de thuisploeg. Hier op het kunstgras dus in Almelo. Heracles dat nog wel wat punten nodig heeft. Op de 14e plaats met 26 punten. Het verschil met de nummer 16, die gevaarlijke na-competitieplek, is 4 punten. Dus Heracles kan uitstekende zaken doen. Omdat Excelsior natuurlijk al gisteren in actie kwam en verloor van PSV. 64 minuten bijna gevoetbald. AZ gaat nog eens een keer wisselen. Weer 2 nieuwe spelers worden binnen de lijnen gebracht door Maarten Martens. Tussenstand hier 3-0. Suze van Kleef kijkt naar Utrecht tegen PEC Zwolle. Waar er een kansje ontstond voor Utrecht na de eerste corner van de wedstrijd. Bal bleef lang hangen. Er werden verschillende pogingen gedaan om te schieten. Uiteindelijk werd die bal geblokt van Sam Lammers. Hij schreeuwde nog om Hens, maar kreeg hem niet. En dus is die kans voorbij. Dat was het eerste momentje van deze wedstrijd na 5 minuten spelen. Vorig weekend, kwam Utrecht al na 1,5 minuut op voorsprong tegen Feyenoord in de Kuip. Zover is het dus niet hier. Utrecht wel de ploeg die vandaag tot nu toe het meest in balbezit is. Ik zei al, 1 wijziging bij beide ploegen. Geen grote verrassingen. Bij PEC missen ze al geruime tijd een aantal spelers door blessures. Vooral op het middenveld is het elke keer weer een puzzel. Ryan Thomas, Zico Buurmeester en Nick Vliefdinger ontbreken nog steeds. En daar komt vandaag Odysseus Velanas bij. Hij mist de wedstrijd tegen zijn oude ploeg FC Utrecht wegens een schorsing. Voor hem staat Filip Krastev in de basis. PEC nu wel weg aan de rechterkant, maar de voorzet is niet goed. Daar staat niemand van PEC om die bal binnen te lopen. En Barkas, de keeper van FC Utrecht, staat goed op te letten. Goede actie aan de rechterkant was dat van PEC Zwolle. Goede bal ook van Bram van Polen, die Younes Namli wegstuurde. Maar er was te weinig versterking voor hem om echt gevaarlijk te worden. Utrecht nu met een lange bal. Het is niet de beloper voor Boussaïd, de linksbuiten van FC Utrecht. En zo gaan we hier na 7 minuten en een paar momentjes nog steeds 0-0. Goed, u heeft het ongetwijfeld meegekregen. Er is gedoe bij Vitesse al een tijdje. En nu is vandaag de grote vraag boven komen drijven of Vitesse überhaupt het eredivisie-seizoen nog wel af gaat maken. Dat is niet zeker namelijk. Want de proflicentie is in gevaar. Volgens interim-directeur Edwin Rijntjes moet de club uit Arnhem de licentiecommissie van de KNVB zien te overtuigen met een nog in te dienen reddingsplan. Nou wil het geval dat we toch contact hebben met Richard van der Made. Jij zit bij Heracles AZ, Richard. Ik weet niet of je 2 dingen tegelijk kan de wedstrijd volgen en en antwoord geven op mijn vraag. Want je bent ook Vitesse-watcher van Omroep Gelderland. En jij hebt vanochtend gesproken, hè, met Rijntjes. Met wat voor gevoel ging je daar nou weg bij dat gesprek? Nou, ik was toch wel een klein beetje verrast. Want het is de eerste bestuurder in pak een beet 2 jaar. Er zijn aardig wat koppen al gesneuveld. En mensen vertrokken onder behoorlijke druk. Want ja, je zegt het terecht. Er gebeurt daar ontzettend veel bij Vitesse. En het houdt maar niet op. Ja, realisme. Deze man, die Rijntjes, toch wel nuchter. En vanuit een zakelijke invalshoek bekijkt hij de puinhopen bij Vitesse. En hij was klip en klaar. En zijn voorganger, Peter Rovers, die onder druk van sponsoren en media sneuvelde. Nog niet eens zo lang geleden. Ja, die kon eigenlijk, denk ik, lang geleden wel hetzelfde zeggen. Dat die proflicentie in gevaar was. Want dat speelt, weet ik wel zeker, toch al een tijdje. Maar deze man durft het nu ook gewoon te zeggen. Misschien ook om de druk wat op te voeren. Maar ja, hij was daar heel duidelijk in op mijn vraag ook van, is die proflicentie nu echt in gevaar? Zoals toch wel regelmatig ook bericht wordt en gefluisterd wordt. Daar zei hij, ja, ik kan daar een keiharde ja alleen maar op antwoorden. Omdat wij niet voldoen aan de licentievoorwaarden van de KNVB. En dat is de sleutel, dat is de kern. Dat zal eerst moeten gebeuren. Die proflicentie, ja, die moet worden veilig gesteld. Ja, en het is voor het eerst dat de leiding van Vitesse deze vrees nu publiekelijk uitspreekt. Er is zoveel gebeurd, dat je, we moeten eigenlijk weer opnieuw beginnen. Maar waar maakt u uit op dat die proflicentie een gevaar is? Nou, omdat wij aan heel veel voorwaarden niet hebben voldaan. Noemt u zus? Ja, nee, ik ga niet in detail over de voorwaarden. Maar kijk, we, de licentiecommissie is al 2 jaar bezig met dit dossier. En misschien is het wel 2,5 jaar, dat weet ik niet precies. De licentiecommissie heeft gezegd, wat er nu op tafel ligt, is niet voldoende. Even los van of dat waar is of niet, de licentiecommissie zegt dat. Daar moeten wij mee dealen. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, maar dat kan. Maar de licentiecommissie moet de licentie afgeven. En wij als Vitesse, net als iedere club in Nederland, moet voldoen aan de eisen van de licentiecommissie. Nou, wij moeten de competitie uitspelen. Dat is belangrijk. Anders krijg je, als wij niet de competitie niet uit kunnen spelen, ben je licentie kwijt. Dreigt dat gevaar ook? Ja, dat de competitie misschien niet uitgespeeld kan worden? Als wij niet voldoen aan hetgeen wat de licentiecommissie van ons verwacht, dan dreigt dat gevaar, ja. Ja, dat zei Rijntjes. Ja, over die voorwaarden waar de club aan moet voldoen, daar wilde hij tegen jou in eerste instantie geen antwoord op geven. Daar wilde hij niet op ingaan, maar ik ken jou een beetje. Volgens mij heb je al wat doorgezeurd, of doorgezocht in ieder geval. Jij kent die voorwaarden vast wel. Ja, het gaat natuurlijk gewoon om de overname. Ook in het verleden al bij de Russen, maar ook weer bij Coley Perry. Waar komt dat geld vandaan? In eerste instantie is ook een paar weken geleden, was die uitspraak van de licentiecommissie van de KNVB, was dat ook de reden die door de KNVB toen werd aangegeven. Wij kunnen niet de herkomst van de gelden van Coley Perry vaststellen. Ik vat het even samen in eigen woorden. Ja, en het heeft natuurlijk ook gewoon te maken met al die dubieuze geldstromen. Roman Abramovic op de achtergrond, Chelsea, dat hele verhaal, dat is allemaal bij de KNVB niet duidelijk. Dat is allemaal schimmig. En dat zijn voorwaarden die de KNVB scherp wil hebben. Scherper dan in het verleden. En daardoor is Vitesse in de grote problemen gekomen. En daarom duurt het ook nu al zo ontzettend lang. Er is bovendien ook wel eens wat informatie achtergehouden. Natuurlijk in het belang van Vitesse, denk ik dan, om dat dan niet door te spelen naar de licentiecommissie. En zo duurde en duurde het steeds maar langer. Ja, ja. Maar goed, hij weet wel waar hij het over heeft, Rijntjes. Want hij heeft bij ADO Den Haag ook gezeten, hè? Ja. De club, ja. Door zwaar weer. Was niet zo populair, overigens. Maar nee, maar ja, dat gebeurt vaak volgens mij toch met dit soort mensen. Die moeten harde beslissingen nemen, lijkt mij. Hij toch ook? Dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. En hij doet het samen met Paul van der Kraan. Dat is ook zo'n ervaren troubleshooter, zo'n puinruimer. Die heeft dat in het verleden bij Vitesse alles eerder gedaan. In 2003 loodste hij toen Vitesse langs een vrijwillig crediteurenakkoord. Dat was wel een hele, ja, slimme truc die hij daar toen uithaalde. En hij heeft ook FC Twente, toch een hele grote club, hè, weer bovenop gekregen. En zij doen dat nu samen, die Paul van der Kraan. En dus ook Edwin Rijntjes. En ja, ze zullen de populariteitsprijs inderdaad niet winnen. Want nee, wat hij vandaag ook gewoon aankondigde, Robert, dat was dat er gewoon heel veel banen sneuvelen. Terwijl AZ de bal nu net over het doel schiet. Maar het is hier nog altijd 3-0 na 70 minuten voor Heracles. Ja, we houden dat allemaal gewoon bij. Ja. Maar nee, het ziet er gewoon niet goed uit voor Vitesse. En er gaan echt tientallen banen sneuvelen op Papendal. Dus dat is heel sneu voor die mensen. Ja, zeker. 3,5 miljoen zou het om gaan, volgens de Gelderlander. Ja. Wat denk jij, gaat Vitesse het einde van het seizoen halen? Dat kan je het niet voorstellen bijna. Nee, dat dat niet zou gaan gebeuren. Nee, dat kan ik me eigenlijk ook niet voorstellen. Ik denk dat er toch wel weer iemand opstaat. Een geldschieter. Vandaag heeft Rijntjes ook gezegd dat hij volgende week met Coley Perry, de Amerikaan dus, om tafel gaat. Tot nu toe heeft hij garant gestaan voor alle tekorten. Maar er zou nu ook weer gedoe zijn met een bankgarantie. Mm. Beide zijn eigenlijk tot elkaar veroordeeld. Hè. De bedoeling was dat Coley Perry een minderheidsbelang zou krijgen van 25%. En dat de andere aandelen dan richting gefortuneerde Arnhemmers zouden, dat die daar dan zouden belanden. Nou ja, zover is het allemaal niet gekomen. Ja, het is heel simpel, er zal geld op tafel moeten komen. Ja. En wat heel belangrijk is, dat wil ik toch nog wel even zeggen, is dat er vertrouwen moet komen. Vertrouwen bij die licentiecommissie. Daar bleef Rijntjes maar op hameren. Want Vitesse met de vorige directie heeft toch wel regelmatig een wat hautaine houding aangenomen. Ook steeds gezegd van veel kritiek ook op de KNVB. En tegen de achterban, het komt wel goed. En deze man die zegt nu juist nee, we zitten in zwaar weer. En we mogen wel eens wat nederiger zijn. Want ja, het is hier gewoon een enorme chaos bij Vitesse. Ja. Zo is het. Goed, dankjewel Richard van der Made over Vitesse. Gaan we even naar Richard van der Made bij Heracles AZ. Nog steeds 3-0. 72e minuut, Heracles aan de bal aan de linkerkant met opperkaart. Ja, 3-0 is de voorsprong nog altijd inderdaad voor de Tukkers. En het is toch wel heel knap hè, tegen AZ dat het de laatste weken zo goed deed. De laatste 3 duels gewonnen en ook 3 keer een clean sheet. Maar nu maakt AZ heel weinig klaar op het kunstgras in Almelo. Over de as van het veld nu zoeken naar Pavlidis, de topscorer met 24 doelpunten. Maar Pavlidis staat ook niet op scherp, heeft het vandaag niet. En Heracles, ja, die mogen dit natuurlijk gewoon nooit meer weggeven. 73 minuten gevoetbald en 3-0, dat is de tussenstand hier in vol stadion in Almelo. Lady, part 1 van de Isley Brothers. Dus er is ergens ook nog een part 2. Kijken of we die vanavond ook nog ergens op kunnen duiken. Terug naar het voetbal even? Ja, langs de lijn en omstreken. We zijn iets eerder begonnen vanavond vanwege een midweekse speelronde in de Eredivisie. In Utrecht bijvoorbeeld wordt gevoetbald tegen PEC Zwolle. Suze van Kleef. Ja, juist op dit moment niet, want de bal ligt even niet op het veld. Want de wedstrijd is stilgelegd, want het is officieel het moment dat de zon onder is. En dat betekent dat we heel eventjes een moment hebben waar spelers kunnen eten. De spelers die meedoen aan de Ramadan natuurlijk. Er worden eventjes wat bananen, jelletjes weggewerkt. En dat geeft beide trainers ook even de kans om het spel eventjes, of zijn teams, de teams weer eventjes neer te zetten. We zien dus ook even het tactische moment bij zowel Jansen als Jans, de twee trainers van de ploegen die vanavond op het veld staan. Dat is natuurlijk ook een voordeel voor die trainers die na 17 minuten dus heel eventjes orde op zaken kunnen stellen. Ik denk dat beide trainers niet heel tevreden zijn van wat ze de eerste 17 minuten hier hebben gezien. Ik ben dat in ieder geval niet. Nog niet echt hogeschoolvoetbal gezien. Utrecht ietsje beter, meer balbezit. 3 doelpogingen gedaan die overigens niet richting doel gingen, maar vooral over en naast gingen. Vooral Boussaïd heb ik gezien aan de linkerkant bij Utrecht. En ja, PEC is vooral heel erg slordig. Levert de bal soms op onverklaarbare wijze in. Door het midden uitverdedigen. Eigenlijk alles wat je niet hoort te doen. Kersten ging al in de fout. Lam ging al in de fout. Maar Utrecht is dus ook niet goed genoeg. Nog niet goed genoeg vandaag. Om daar enorm van te profiteren. En daar kansen door te creëren. Ik heb nog niet echt grote kansen gezien. Als we zo direct dus weer gaan voetballen. De bal wordt weer in het veld gebracht door Utrecht aan de linkerkant. Karouani gaat een verre ingooi doen. Stuurt iedereen weg. Moeten allemaal afstand houden van hem. Heeft hem inmiddels genomen. Bal wordt net zo hard weer teruggekopt. Van der Hoorn die de bal richting de helft van PEC probeert te schieten. Maar die bal gaat vooral heel hoog. Het is zoals ik al zei nog niet echt goed. Van der Hoorn terug van een schorsing. Hij mag dus weer meedoen. Staat in het centrum van de verdediging bij Utrecht. En dat betekent dat Flamingo is doorgeschoven naar het middenveld. En Fraulo op de bank zit. En zo heb ik ook eventjes de wisseling bij Utrecht benoemd. En dat kan allemaal omdat er weinig moois gebeurt op het veld. 20 minuten bijna onderweg, nog geen grote kansen en 0 doelpunten hier. Lang niet gehoord van Richard van der Waarden bij Heracles tegen AZ. Nog steeds 3-0, Richard. Opmerkelijk. Ja, er gaan hele mooie punten aankomen. En ook hele belangrijke punten voor Heracles Almelo. Want dit gaan ze gewoon niet meer weggeven. Ze zitten ook nog steeds heel goed in de wedstrijd. De ruimtes op het veld zijn groter en groter geworden. Natuurlijk omdat AZ veel risico's neemt. Limbombe nu namens de thuisploeg probeert het in de korte hoek. In duel met Sukawara. Die heeft echt een lastige avond hoor. De rechtsback van AZ. Via Sukawara gaat de bal over de achterlijn. En dat levert Heracles dan weer een corner op. AZ nu met Van Bommel. Adai, Mijnans, De Wit, Van Brederode en Pavlidis natuurlijk. Die staat er ook nog gewoon. Het zijn allemaal aanvallers. Dus het is een beetje alles of niets. Het heeft tot nu toe eigenlijk niet geholpen natuurlijk. Want die nul staat er nog altijd voor AZ. En we zitten inmiddels al in de 79ste minuut. Maar Maarten Martens heeft dus volop gewisseld. AZ dat het de laatste weken zo goed deed. Met 3 overwinningen op rij. Maar ja, zo'n wedstrijd als vanavond kan er dan af en toe ook wel eens tussen zitten. En AZ heeft dat volledig aan zichzelf te wijten, want het was in de eerste helft gewoon niet bij de lessen. Roestic nu met de corner. Bal wordt weggehaald door Sukawara bij de eerste paal. Ingebracht weer door Wijnovic. Dan via de borst is het Hoogma. Maar er is ook buitenspel geconstateerd. Lindhout die in de eerste helft 2 penalties gaf. Dat was eigenlijk wel het moment natuurlijk voor Heracles, waarin ze keihard toesloegen 2 keer op rij. Na gewoon domme overtredingen van Belic en van Bazour. 10 minuten nog. Plus wat extra tijd. En Heracles oprozen. Heracles gaat winnen. Hele belangrijke punten. 3-0 voorsprong tegen AZ. De NAVO-landen zijn bijeen op de 75ste verjaardag van het bondgenootschap. Topprioriteit van de ontmoeting is de militaire steun aan Oekraïne. En daar is veel geld voor nodig. We praten erover met de oud-commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruijf. Goedenavond. Er wordt gesproken over een fonds van 100 miljard. Wat moet daar precies mee gaan gebeuren? Dat fonds wordt eigenlijk opgezet om wapens en munitie en reservedelen als NAVO te kunnen aanschaffen of te coördineren, de aanschaf daarvan en die middelen dan uiteindelijk naar Oekraïne te kunnen sturen. En hoe opmerkelijk is het eigenlijk dat dat nu via de NAVO wordt geïnitieerd, zo'n fonds? Ja, dat is opmerkelijk, want nu toe hield NAVO zich er eigenlijk buiten. Was een vereniging van losse landen, zeg maar, die gingen coördineren wat ze gingen sturen en wat ze gingen betalen. Nu gaat NAVO daar een hele belangrijke rol in spelen en trekt eigenlijk die coördinatie van die wapensteun naar zich toe. Ja, wat zegt dat? Het zegt 2 dingen. Het eerste is dat NAVO beseft dat deze oorlog lang gaat duren en Oekraïne heel veel steun nodig heeft voor langere tijd. En het tweede is dat NAVO eindelijk een beetje reageert op wat Poetin sinds de herverkiezing heeft gedaan. Namelijk het escaleren van deze oorlog en zeggen ik ga meer mensen oproepen, ik ga meer produceren en ik ga full speed door met deze oorlog. En dan kun je kiezen of we stoppen met steun of we gaan ook met steun door aan Oekraïne. En men lijkt voor het laatste te kiezen. Ja, 100 miljard euro dus om Oekraïne de komende 5 jaar militair te helpen. Dat is natuurlijk een heel groot bedrag. Staat iedereen daarachter? Nee, er staat niet iedereen achter. En NATO, dat regeert bij consensus, dus iedereen moet het ermee eens zijn. Dan weten we bijvoorbeeld dat landen als Hongarije, die heel nauwe banden hebben met Rusland, daar niet gelijk om staan te springen. Dus het zal zeker niet morgen gebeuren of over een paar weken. Dit gaat lange tijd duren voordat er überhaupt een consensus is of zo'n fonds er komt en wat zo'n fonds dan gaat doen. Ja, en wordt NAVO dan nu toch echt een soort directe speler in deze oorlog? Ja, maar dat is eigenlijk al, ook als je kijkt wat Poetin zegt natuurlijk. Er gaan geen boots on the ground in, er gaan geen mensen heen. Maar de facto zijn de landen van NAVO al bezig om Oekraïne te steunen. En de toekomst van Oekraïne hangt ook voor een groot deel af van NAVO. En vooral met de verkiezingen straks in november van het Europese deel van NAVO. Dus je moet het ook zien als een fonds waarin de Europese landen van NAVO zich verenigen. En eigenlijk uitspreken van wat er ook gebeurt met de verkiezingen in de Verenigde Staten. Wij blijven Oekraïne steunen. Dus het is ook wel een politiek. Gisteren ondertekende de Oekraïense president Zelensky de mobilisatiewet die ervoor zorgt dat de dienstplichtleeftijd in Oekraïne per vandaag is verlaagd tot 25 jaar. Dat was voorheen 27 jaar. Hoe is daarop gereageerd in Oekraïne? Nou ja, dat vinden ze natuurlijk niet leuk. En er zijn natuurlijk mensen die zeggen van daar heb ik geen zin in, maar aan de andere kant zijn er ook heel veel mensen die beseffen dat als deze oorlog lang gaat duren, dat eigenlijk het grootste het probleem voor Oekraïne niet de wapens is of de munitie, dat is schaars. Maar het grootste probleem is mensen. Het is een veel kleiner land dan Rusland. Rusland doet alles wat ze kunnen om te mobiliseren. Weer 140.000 mensen onder de wapenen geroepen. En Oekraïne moet gewoon mensen nodig hebben om de Russen tegen te houden en de verliezen aan te kunnen vullen. En dan moet je gewoon dieper in jouw potentieel aan mensen graven. Dat kan niet anders, anders verlies je deze oorlog. Ja, van 27 naar 25 jaar dus, die leeftijd. Hoeveel manschappen gaat dat opleveren? Ja, dat zeggen ze niet. We weten dat ze in het verleden de vorige baas om een paar honderdduizend extra mensen heeft gevraagd. Ja, dat gaat het niet worden. Dus je moet denken aan een aantal tienduizenden of honderdduizend. Om helemaal de verliezen die ze nu hebben geleden, om die te kunnen aanvullen. En wat dat precies is, weten we niet. Maar dan moet je echt denken aan tussen de 50 en 100.000 soldaten die niet meer inzetbaar zijn. Heel veel in elk geval. Een fonds van 100 miljard euro dus, dat wordt besproken binnen de NAVO. En het verlagen van die leeftijdsgrens voor dienstplicht. Zijn dit stappen waarvan u denkt dat Oekraïne het verschil kan gaan maken in deze oorlog? Nou, Oekraïne kan deze oorlog alleen maar volhouden als wij in het Westen blijven steunen en ze voldoende mensen hebben. Want ze vechten voor hun voor te bestaan. En omdat Poetin alles wat hij heeft gebruikt om deze oorlog te gaan winnen, en dat zien we eigenlijk elke week, ja, moet ook Oekraïne alles uit de kast halen om deze oorlog vol te kunnen houden. Als je dat niet doet, dan is er geen kans dat je deze oorlog wint. Dank, oud-commandant der landstrijdkrachten, Mart de Kruijf. In Utrecht, Utrecht-Pek Zwolle, Suze van Kleef. 26e minuut. Balbezit is voor PEC Zwolle. De eerste kans van de wedstrijd was voor Utrecht na een prima paas van El Karouani op Bosdogan. Die zich knap en handig vrij draaide tussen een aantal tegenstanders en vervolgens uit de draai schoot. Diagonaal schot ging een meter naast en dus was die kans verkeken. Aan de andere kant had PEC een mogelijkheid kunnen hebben als ze het beter hadden uitgespeeld. Bij een snelle uitbraak liep Namli zich vast. Had die bal veel eerder moeten afleggen, de aanvaller van PEC. Dat draaide dus op niets uit. PEC nu wel in balbezit aan de linkerkant op eigen helft. Op zoek naar afspeelmogelijkheden. Vindt vervolgens Namli, die de bal maar weer eventjes terugspeelt. McNulty, die doet dat heel knap. Speelt die bal vrij en vindt vervolgens een medespeler. Krastev, die hem vervolgens weer niemand vindt. Hij maakt een wegwerpgebaar naar zijn medespelers. Kan de bal nergens kwijt. En dat geeft hem dus de nodige frustratie. PEC wel nog steeds in balbezit op eigen helft. Vinden elkaar daar nog wel, maar op de helft van Utrecht is het een stuk moeilijker. Nu dan maar met een lange bal van Lam richting Reinders. Maar die wordt afgetroefd met het hoofd. Vesterlund die wint dat duel van FC Utrecht. Die bek die dus deze winter overkwam, de Deen, maakte nog geen geweldige indruk tot nu toe. Maar speelde afgelopen weekend tegen Feyenoord al een aardige wedstrijd. Wordt een hoop van verwacht. Brengt dynamiek, energie, zeggen ze hier bij Utrecht. Moet het nog echt wel gaan laten zien. Utrecht aan de bal met Van der Hoorn. Die de rechterkant vindt Toornstra. Toornstra die tikt hem weer eventjes door naar die Vesterlund. Die dus veel mee opkomt. Maar die wordt van de bal gelopen. En dan weet Schendelaar eigenlijk niet wat hij met die bal moet doen. Behalve dat hij hem hard over de zijlijn.